کو بلایا ہے بیان کے لیے، ہو سکتا ہے تشریف لائیں دیتے. دوسرا، آج پہلے عشرے کی آخری رات ہو، رمضان مبارک کا ایک عشرہ ختم ہو گیا، ہم سے رخصت ہو گیا، آج آخری رات ہے اور کل آخری دن ہے، رحمت کا عشرہ ختم ہو گیا، ختم ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا نا ایام معدودات، گنتی کے دن ہوتے ہیں، واقعتا گنتی کے دن ہوتے ہیں. لہذا ان اوقات کی قدر کرنی چاہیے، اوقات کو قیمتی بنائیں، دعاؤں میں لگیں، اور فضول ضائع کرنے سے حتی الامکان بچنا چاہیے. ایک چیز کی طرف اور یاد دہانی وہ توجہ دلانی ہے، عام طور پہ گھروں میں بہت سے گھرانوں کے متعلق پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنے کا ماحول نہیں ہے. صحابہ سے ثابت یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی دن میں کھانا وغیرہ بنا کے نہیں دیا کرتے تھے. آپ کے چھوٹے بچے ہیں، روزہ نہ بھی رکھیں، ان کو سحری میں اٹھائیں، سحری آپ کے ساتھ کریں، دن میں کوئی بچہ کچا ادھر ادھر سے کھا لیے تو کھا لیے، باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ناشتہ بنانا، اہتمام کے ساتھ دوپہر کا کھانا بنانا، یہ انتہائی نامناسب بات ہے. ہم نے اپنے گھرانوں میں کبھی نہیں دیکھی یہ روایت، کبھی ناشتہ بنتے ہوئے نہیں دیکھا. اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ روزہ خوروں کو ناشتہ بنا کے دینا یا ان کو پانی دینا یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ خوب سمجھ لیجئے. اگر کسی گھر میں فساد کا اندیشہ ہے پھر تو خواتین سے کہا جا سکتا ہے چلو بھائی گھر بچاؤ، لیکن جہاں فساد کا اندیشہ نہیں ہے وہاں انہیں صاف صاف کہہ دینا چاہیے کہ ہم بالکل معاملت نہیں کریں گے اس معاملے کا، کوئی ناشتہ نہیں ملے گا، یہاں تک کہ وہ روزہ خور پانی مانگے تو اسے پانی بھی نہ دیں، بولے پانی بھی نہیں ملے گا ہمارے گھر میں، کہیں اور جا کے پانی پیا، الا کہ مجبوری ہے، کسی نے مجبوری پر روزہ چھوڑا ہے. اور یہ عام طور پہ دیکھنے میں بات ہے، اے بھی بس روزہ چھوڑ دیتے، مذاق سمجھتے ہیں رمضان کے روزہ چھوڑنے. اگر سحری میں نہیں بھی آنکھ کھولی تو بھی روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، بغیر سحری کا روزہ بھی رکھنا پڑے گا، اور ابتداء اسلام میں تو سحری تھی نہیں. یہ تو بعد میں بعض صحابہ اکرام سے کوتاہیاں ہوئی، وہ اللہ کی طرف سے متعین تھی چیزیں، پھر سحری کی اجازت ملی، ورنہ تو افطار سے افطار تھا، اور گزشتہ امتوں میں بھی افطار سے افطار تھا، کہ افطار کھایا اور جیسی سوئے ویسی روزہ شروع، کتنا لمبا روزہ ہو جاتا. خام خواہ کا گمان ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا روزہ رکھ لیں گے، اب کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر بالفرض مرنے لگو گے تو شریعت کہے گی روزہ توڑ لو. میرے بچوں نے پہلا روزہ جب رکھا نا وہ سال تھا جس سال کافی لوگ مر گئے تھے، تین چار سال پہلے آیا تھا نا، تقریباً 18-19 سے لوگ جو ہے وہ ایک دن میں جو ہے بےچارے گرمی سے چلے گئے، شدید ترین رمضان، اور بچوں کی عمریں تھیں 5 سال 6 سال. ہمارے گھر والوں میں یہی عمریں ہیں روزے رکھنے کی، ہم نے بھی اس عمر میں رکھے تھے 5 سال 6 سال کی عمر، بلکہ شاید 4.5 سال کے بچے نے بھی روزہ رکھا ہے ہمارے گھر، چھوٹے والے بچے نے 4-4.5 سال کے، کوئی نہیں مرا. ترتیب بنانی پڑتی ہے، گرمی ہے آپ کولر لگا لیں، پانی ڈال کے لیٹ جائیں، نہا لیں، چادر گیلی کر کے لیٹ جائیں، 50 طریقے ہیں روزہ گزارنے کے، سید اس کی اجازت دیتی ہے. ٹھیک ہے اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے، سحری کے اندر جیسے وہ سوئیاں بناتے ہیں کہ باقاعدہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، سحری میں کھجور کا استعمال کرنا چاہیے، اس سے بڑا فائدہ ہے، اور یہ تو سنت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے عام طور پہ سحری میں کھجور کو استعمال کیا کرتے تھے، طاق عدد میں، یعنی 3 کھائیں یا 7 کھائیں اس طریقے سے، تو کھجور کا استعمال کریں، کھجور سے بہت انرجی ملتی ہے روزے کے اندر. کل والی بات پر واپس آتے ہیں، بات چل رہی تھی اس بات پر کہ تقدیر پر ایمان یہ خوشیوں کا خزانہ ہے، اور نہ صرف خوشیوں کا خزانہ ہے بلکہ ایمان کا بھی بہت اعلیٰ درجہ ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، مفتی صاحب احسان سے بھی اوپر کوئی درجہ ہے؟ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کرنے کا طرح، کہ آپ عبادت ایسی کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کتنی بڑا کیسا اوپر کا درجہ ہے، کہ انسان نماز ایسی پڑھے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور یا پھر حدیث میں آتا ہے اگر تم ایسا نہ کر سکو تو فإنه یراک کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. چلو یہ تو بہت اوپر کا گمان ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, یہ گمان تو کر سکتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. بہرحال یہ بھی استحضار ایک مشکل کام, اس کو کہتے ہیں احسان. تو پوچھا کہ احسان سے بھی اوپر کوئی درجہ ہے؟ کہا حضرت احسان سے اوپر کون سا درجہ ہو سکتا ہے؟ بولا ہاں احسان سے بھی اوپر بھی ایک درجہ ہے, وہ ہے رضا بالقضاء. اللہ جس حال میں رکھے اس میں میں خوش ہوں. ہمارے استاد ایک واقعہ سناتے تھے, کہنے لگے کہ ایک بزرگ تھے مجذوب صفت قسم کے, لوگ گئے ان کے پاس, بولا حضرت سیلاب آ رہا ہے, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سیلاب کو روک دے. تو کہا کہاں سے آ رہا ہے سیلاب, کہاں ہے دریا, کہاں ہے دریا, ادھر سے جا رہا ہے اور دریا کا پانی بڑھتا جا رہا ہے, بند ٹوٹ جائے گا, آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ پانی کو تھما دے بند نہ ٹوٹے. بولا اچھا ٹھیک ہے چلتا ہوں, مجھے لے کے چلو بند پہ. لوگ سمجھے پتہ نہیں بند پہ جا کے بیٹھ کے دعا مانگیں گے. بند پہ گئے اور کدال لے کے بند کو توڑنے لگے. حضرت ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کریں, بولے آپ کدال لے کے بند توڑ رہے ہو. بولے بھائی جہاں مولا وہاں شادولا, شادولا نام تھا ان کا. بولا جہاں مولا وہاں شادولا, اگر اللہ سیلاب بھیج رہا ہے تو میں بھی یہ چاہتا ہوں سیلاب آنا چاہیے. یہ تو ایک مذہبانہ بات ہے, لیکن صحیح بات یہی ہے کہ انسان اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے. دیکھو آپ کو وہ ملازم اچھا لگے گا جو آپ سے کٹ کٹ کرے ہر بات کو, بولے مجھ کچھ یہ تم کام کیوں کرا رہے ہو, یہ کام کیوں کرا رہے ہو, فلاں کو تنخواہ زیادہ دے رہے ہو, فلاں کو کم دے رہے ہو. آپ کو وہ ملازم اچھا لگے گا یا وہ ملازم آپ کو اچھا لگے گا جو کہ حضرت جیسے آپ نے وہ فرما دیے ٹھیک ہے؟ ایمانداری سے فیصلہ کر لیجیے کون سا ملازم آپ کو اچھا لگے گا. تو اللہ کو اپنا وہ بندہ اچھا لگے گا جو ہر وقت اللہ سے فرمائشوں میں لگا رہے, اللہ یا اللہ مجھے آپ نے اس گھر میں ساری غربت میرے ہی گھر میں دیکھی تھی, ساری پریشانیاں میرے گھر میں دیکھی تھی, پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا مجھ سے. اور بھائی نہیں بھی گناہ ہوا تو اللہ کی تقسیم ہے, یہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا ہم پر فرض ہے جیسا بھی اللہ نے جس حال میں رکھا ہے. حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا متعلق آتا ہے کہ حضرت والا ہمارے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ارہر کی دال کھا رہے تھے, ہندوستان میں ارہر کی دال ہوتی, تو حضرت نے فرمایا, کہنے لگے حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ حضرت کہ میں ارہر کی دال کھا رہا ہوں لیکن مجھے قورمہ اور بریانی کا مزہ آ رہا ہے. حضرت قورمہ بریانی کا مزہ کیوں آ رہا ہے, آپ تو ارہر کی دال کھا رہے ہیں. بولا اس لیے آ رہا ہے کہ نظر اس پہ نہیں ہے کہ کھا کے آ رہا ہوں, نظر اس پر ہے کھلا کون رہا ہے, اللہ کھلا رہا ہے مجھے. عجیب حالات گزرے لوگوں کے. مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنا واقعہ, کہنے لگے کہ مجھے پتہ چلا کہ حضرت شاہ سید عطا اللہ شاہ بخاری ہندوستان کے بڑے عالم, عجیب اللہ نے بڑا نام تھا. کہتے ہیں کہ جس دن بارانے سید صاحب کی جیب میں ہوتے تھے نا تو انگریز لندن میں کانپتا تھا بارانے. تو سید صاحب کے متعلق پتہ چلا سید صاحب کے پاس کچھ ہے نہیں, کئی دن سے فاقہ چل رہا ہے, یا ایک ٹائم کا ہوتا ہے کئی دو ٹائم کا نہیں ہوتا, ایسی کیفیت چل رہی ہے. تو مفتی صاحب کہنے لگے میرے پاس ایک سیٹ صاحب آئے ہوئے تھے, میں نے کہا چلو ان کو لے کے چلتا ہوں, شاید حضرت سے ملیں گے تو کچھ منسیت ہو جائے, کچھ معاملات ہو جائے. مفتی صاحب کے پاس گئے تو سید صاحب کے پاس گئے تو سید صاحب نے جو ہے وہ طلبہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان سے بات چیت کر رہے تھے. اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے وہاں کوئی استحضار کر دیا, کیا بات ہوئی, وہ تقریباً پون گھنٹے بیٹھے رہے, سلام دعا کری اور بٹھا دیا. ان کو بتایا بھی کہ حضرت یہ فلاں سیٹ صاحب ہیں اور بڑے مالدار آدمی ہیں, آپ سے ملاقات کے لیے لایا ہوں میں ان کو. کوئی بات ہی نہیں کری, طلبہ سے بات کرتے رہے. پھر وہ آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا, پھر دوبارہ یاد دہانی کرائی, کہا کہ مفتی صاحب یہ اللہ کی تقسیم ہے, سیٹھوں کو اللہ نے بے حساب دیا ہوا ہے اور عطا اللہ شاہ بخاری کے گھر میں کچھ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا. تو مفتی صاحب کہنے لگے میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی, سید صاحب کا کیا رتبہ تھا. تو عجیب واقعات ہیں. حضرت صالبہ کا واقعہ, صالبہ حضرت بولے نہیں بولے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے ایک صحابی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ تنگی آپ دعا فرما دیجیے. میں نے پہلے بھی سنایا ہوگا واقعہ. تو آپ نے فرمایا کہ صالبہ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تمہیں اس حال میں اللہ نے رکھا ہوا ہے جس حال میں اپنے نبی کو رکھا ہو؟ آج ہمارے عام طور سے غربت کی پریشانی ہے. اللہ کی قسم کیا اس سے زیادہ غریب دیکھا ہے آدمی کہ جس کے گھر میں دو چاند چولہا نہ جلے, دو چاند یعنی دو مہینے, गरीब से गरीब आदमी भी हर दूसरे दिन अपना चूल्हा जला के गुजारा कर लेते हैं। किस नाम, किस चीज से हम गरीब? हदीस में आता है, आपने फरमाया कि जिसको सर छुपाने के लिए छप्पर मिल गया, कच्चा पक्का सर, भले से वो झोपड़ी हो जो बेचारे खाना बदोशों की होती है, और सूखी रोटी मिल गई और पीने को मीठा पानी मिल गया, तो जिंदगी गुजारने के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए चीजें काफी है, कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? हमारे यहां बाद यानी लोग ऐसे अल्फाज मुंह से निकालते हैं कि हमारे बच्चे आलू खाने के लिए रह गए, हमारे बच्चे दालें खाने के लिए रह गए। क्या सहाबा ने ये चीजें नहीं देखी? सहाबा का खाने क्या होते थे आप पढ़िए। दिन भर में एक प्याला दूध का मिल गया, बकरियां होती थी खाली या ऊंट होते थे, बस वो काफी है दिन भर की गुजारी। मसला ये है कि हम तो वसाई के दरमियान फंस गए। कपड़े क्या होते थे साहबों के पास? इतने कपड़े नहीं होते थे कि नमाज पढ़ लें, साहबी नमाज पढ़ रहे भाग के जा रहे हैं घर, तो वो चादर जो है वो अपनी एहलिया को देंगे तो वो नमाज पढ़ लेंगे। यानी क्योंकि औरत का सतर नमाज में बहुत ज्यादा है ना, ये नहीं है कि बिल्कुल वो होगा, यानी सतर देखे ओढ़नी नहीं है, कोई चादर नहीं है, दुपट्टा नहीं है, तो वो मुकम्मल सतर के साथ भी नमाज पढ़ी जाएगी। ये कैफियत। और बातें क्या हो रही है? दुनिया फतह करने की बातें हो रही, ऐसा जज्बा, ऐसा ईमान। एक दो हदीसें पढ़ लेते हैं फिर दुआ करते हैं। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी की सआदत यह है कि खुदा ताला ने जो उसके लिए मुकद्दर फरमा दिया है उस पर राजी रहे, और आदमी की महरूमी यह है कि खुदा ताला से खैर मांगना छोड़ दे, और यह भी आदमी की महरूमी है खुदा ताला ने जो उसके लिए मुकद्दर फरमाया है उससे नाराज हो। यानी तकदीर पर ईमान भी रखना है लेकिन अल्लाह से मांगना भी है। ये भी नहीं है कि मेरा ये भी कोई अच्छी बात नहीं है कि बस ठीक है मैं सूखी रोटी पर राजी हूँ, अल्लाह से मांगो। हमारे अल्लाह फरमाते थे, भाई अल्लाह से मांगो कौरमा बिरयानी, राजी रहो चटनी रोटी पर, अल्लाह से मांगो भादुराबाद का 2000 गज का बंगला, और राजी रहो सुरजानी टाउन के 64 गज के किराए के मकान पर। तो खैर मांगना चाहिए, खैर मांगने से कोई मना नहीं करता। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का दिल ताल्लुकात के हर मैदान में शाख शाख रहता है, सो जिसने अपने दिल की को हर शाख के पीछे डाल दिया, अल्लाह ताला परवाह भी नहीं करता खा वो किसी मैदान में हलाक हो जाए, और जो शख्स अल्लाह ताला पर तवक्कुल करता है अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाते हैं। और कमा कल अलैहिस्सलाम, यानी भरोसा, काम करना चाहिए, ये भी तकदीर का हिस्सा है ना कि मेहनत करे लेकिन उसका नतीजा अल्लाह पर छोड़ दे, कि नतीजा अल्लाह से माने। नतीजा बाज़ात जैसी आपने मेहनत की वैसा निकलेगा और बाज़ात वैसा नहीं निकलेगा। बाकी बात इंशाल्लाह कल करेंगे, वक्त हमारा हो गया। जो खातिर गई खूब कदरदारी करने वाला था, और या अल्लाह रमज़ान गुजरते हुए हमारी बख्शिश ना हुए हमें ऐसे निजाम से बचा दीजिए, या अल्लाह इस रमज़ान को हमारी ज़िंदगी में तब्दीली का जरिया बना दीजिए, या अल्लाह इस तरीके से वालदैन अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं, या अल्लाह इस तरीके से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला अली व सहाबी अजमईन।